श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 30वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस श्लोक में भगवान ने अद्वैत दर्शन सम्यक दर्शन है और ब्रह्म भाव रूप मोक्ष के प्राप्ति का हेतु है, इसे सिद्ध करने के लिए जो प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, इस 29वें श्लोक में कर्तृत्व प्रकृति में बताया था और निर्विशेष एकात्म दर्शन सिद्ध करने के लिए आत्मा में कर्तृत्व रूप विशेषता नहीं है ये कहा था। तो आत्मा तो अकर्ता निर्विशेष एक है ये सिद्ध हुआ, लेकिन कर्तृत्व प्रकृति में मान करके एक प्रकार से प्रकृति को स्वतंत्र अस्तित्व दिया तो सांख्यों को लगा कि गीता सांख्य दर्शन की समर्थक है, तो उनके इस भ्रांति का निराकरण यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा, इससे किया। ये कहा कि गीता का सम्यक दर्शन औपनिषद दर्शन है, सांख्य का जैसा दर्शन है ऐसा गीता का सम्यक दर्शन नहीं है। तो सांख्य तो स्वतंत्र प्रकृति में कर्तृत्व मानते हैं और गीता ये कहती है कि प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, वो परमात्माधीन है। तो जब प्रकृति जो परिणामी उपादान कारण है उसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वही परमात्मा में कल्पित है, तो उसका परिणाम जो बाकी विकारात्मक क्षेत्र है वो सब का सब परमात्मा में ही कल्पित है, तो प्रकृति का ही परिणामात्मक विकार जो कार्यकरण संघात जो सभी प्रकार के कार्यों का निर्वर्तक है निष्पादक है वह परमात्मा में कल्पित है, इसलिए उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। स्वतंत्र अस्तित्व न होने से कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति कोई स्वतंत्र रूप से ये नहीं कर रही है कर्म का निर्वहन, इसलिए कोई स्वतंत्र कर्ता परमात्मा से अतिरिक्त नहीं माना गया। प्रकृति में भी कर्तृत्व बता रहे तो परमात्मा अधीन प्रकृति में कर्तृत्व बता रहे हैं, तो इसलिए अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान होता है। तो जिसमें कर्तृत्व बताया जा रहा है उसका वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान भूत परमात्मा होने से वह जो भूत पृथक भाव शब्दित प्रकृति का परिणाम रूप 84 लाख प्रकार के कार्यकरण संघात है सविशेष कर्तृत्वादि विशेषता से युक्त, वे एकस्थम यानी एकस्मिन प्रत्यग अभिन्न ब्रह्मणि अनुपश्यति, शास्त्र और आचार्य के उपदेश से ऐसा अनुभव करता है कि ये सारा 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों में विभक्त जो प्रकृति का परिणाम है, वह जिस अधिष्ठान में कल्पित है वह अधिष्ठान मैं हूँ, इसलिए मेरे में कल्पित है। जैसे स्वप्न दृष्टा में स्वप्न प्रपंच कल्पित है, ऐसे मेरे ही पारमार्थिक स्वरूप के अज्ञान से मेरे में कल्पित है यह जागृत प्रपंच, ऐसा जो देखता है। और अधिष्ठान भूत जो मैं हूँ वह अकर्ता है, अकर्ता हूँ मैं। तथा आत्मानम अकर्तारम यह पश्यति स पश्यति ये बताया था। तो ऐसे एकस्तम अनुपश्यति तो स्वयं में अकर्तृत्व अधिष्ठान रूपता, और क्षेत्र की भी अधिष्ठान भूत अपने से पृथक सत्ता का अभाव, ये सम्यक दर्शन है। और इस सम्यक दर्शन से ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है, ये बताया गया। अब ये जो 31वां श्लोक है, 31वें श्लोक में ये बताया जा रहा है, एक शंका का निराकरण किया जा रहा है कि आत्मा स्वतः अकर्ता है, ये बताया। यह पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति, तो आत्मा स्वतः कर्तृत्व रूप विशेषता से भूख रहित होने पर भी उसमें कर्तृत्व रूप विशेषता से युक्त जो कार्यक्रम संघात है, कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति को कर्ता बताया ना, प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः से, का मतलब कर्तृत्व रूप विशेष कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति में है, कार्यक्रम संघातों में है। तो और आत्मा स्वतः अकर्ता है, तो आत्मा स्वतः कर्तृत्व रूप विशेषता से रहित होने पर भी कर्तृत्व रूप विशेषता से युक्त जो कार्यक्रम संघात उसमें अवस्थित होने से, वो व्यापक है, सर्वगत है, सर्वात्मा है, तो शरीर में भी रहेगा, तो शरीर में रहेगा तो वो शरीरस्थ कर्तृत्व रूप विशेषता से युक्त होगा, स्वतः निर्विशेष होने पर भी कर्तृत्वादि विशेषताओं से युक्त आत्मा होने से अन्य कार्यक्रम संघातगत कर्तृत्वादि विशेष से युक्त सविशेष शरीरस्थ होने से सविशेष शरीरगत विशेष जो कर्तृत्व है वह आत्मा में आरोपित होगा, आत्मा में रहेगा, वो आरोपित तो मानेंगे नहीं। जैसे अग्नि में रहने वाला औष्ण्य अग्नि के संबंध से जल में आता है, स्वतः शीतल स्वभाव होने पर भी जल औष्ण्य स्वभाव अग्नि के संपर्क से उष्ण हो जाता है, औष्ण्य रूप विशेषता से युक्त हो जाता है। ऐसे ही स्वतः कर्तृत्व रूप विशेष से रहित आत्मा कर्तृत्व रूप विशेष से युक्त कार्यक्रम संघातों के संपर्क से कर्तृत्व रूप विशेषता वाला हो जाएगा, और कर्तृत्व विशेषता वाला हो जाएगा तो निर्विशेष एकात्म दर्शन जो मोक्ष का साधन बताया सम्यक दर्शन, वो असंभव है। ये पूर्व पक्षी को एन केन प्रकारेण बताना है, इसलिए कोई न कोई युक्ति बुद्धि में ला करके वो आत्मा सविशेष ही है ये सिद्ध करना चाहता है। तो स्वतः निर्विशेष होने पर भी कर्तृत्व विशेषता से युक्त कार्यक्रम संघात के संपर्क से वह कर्तृत्व रूप विशेषता वाला होगा, ये जो आशंका है इसका निराकरण करने के लिए यहाँ पर 31वां श्लोक आ रहा है। इसलिए ये अवतरण लिखते हैं भाष्यकर भगवान की, एकस्य आत्मनः सर्वदेहात्मत्वे तत् दोष संबंधे प्राप्ते इदम् उच्यते। कहते एक आत्मा मानने पर, व्यापक एक आत्मा है वेदांत के अनुसार, और एक आत्मा को मानेंगे तो समस्त कार्यक्रम संघातों में वह व्यापक होने के कारण अवस्थित होगा, रहेगा। और कार्यक्रम संघात कैसे हैं, कर्तृत्व रूप विशेषता वाले हैं। तो कार्यक्रम संघातगत जो कर्तृत्वादि विशेषताएं हैं उसके संपर्क में आने वाले स्वतः निर्विशेष आत्मा में भी अपनी कर्तृत्वादि विशेषताएं वो संचरित करेंगे ये कार्यक्रम संघात। तो कार्यक्रम संघात के संबंध से आत्मा में भी सविशेषता आएगी। तो निर्विशेष एकात्म दर्शन जो सम्यक दर्शन कह रहे हो वह अनुपन्न है, ये पूर्व पक्षी इन शब्दों से कह रहे हैं कि एकस्य आत्मनः सर्वदेहात्मत्वे, एक आत्मा को सर्वात्मा मानेंगे, सर्वदेह से लेना सबको, सभी कार्यक्रम संघातों, और उन सब में आत्मा के रूप में एक ही अवस्थित है चेतन, ऐसा मानने पर तद्दोष संबंधे प्राप्ते। तो तद्दोष संबंधे प्राप्ते, इसमें तत् शब्द का अर्थ है वो कार्यकरण संघात, और उन कार्यकरण संघातों के जो दोष है कर्तृत्वादि विशेष, वो कार्यकरण संघात के संपर्क से आत्मा में प्राप्त हुए। तो तद्दोष संबंधे प्राप्ते सती इदम् उच्यते। इस आशंका का निराकरण करने के लिए ये बताया जा रहा है कि आत्मा अव्यय होने के कारण शरीरस्थ होने पर भी शरीर के कर्तृत्वादि विशेषता से रहित है, शरीर के संपर्क में आने पर भी शरीर की कर्तृत्वादि विशेषताओं को अपने में लिप्त नहीं होने देता। जो स्थूल होने पर भी कमल पत्र पानी में रहता है, लेकिन पानी का जो गीलापन वो अपने में नहीं आने देता, पानी से गीला नहीं होता। पानी में रहने पर भी पानी से असंश्लिष्ट रहने का उसका स्वभाव है कमल पत्र का। ऐसे शरीर में रहने पर भी आत्मा शरीरगत कर्तृत्वादि विशेषताओं से असंश्लिष्ट ही रहती है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो 31वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो हे कौन्तेय, अयम परमात्मा अव्ययः, या ऐसा लगा लो अयम अव्यय, तो अयम यानी अपरोक्ष सर्व प्राणियों के लिए मैं के रूप में बिना किसी उपकरण के ही भास रहा है, उसे अयम शब्द से लेना। तो दूसरों को देखने के लिए तो जरूरत होती है अंतःकरणगत इच्छादि को जानने के लिए भी तदाकार वृत्ति की आवश्यकता है, लेकिन अपने आप को जानने के लिए वो स्वयं भासमान है, भांत है, इसलिए साक्षात अप्रोक्ष है एक प्रकार से। तो अयम शब्द से साक्षात अप्रोक्ष जो स्वयं का स्वरूप है प्रत्येगात्मा, उसे लीजिए। और वह प्रत्येगात्मा अव्यय है, अव्यय में व्यय शब्द का अर्थ होता है विकारी, अव्यय का अर्थ है निर्विकार, विकार रहित। व्यय शब्द बनता है वी उपसर्ग पूर्वक इणगतो धातु से कर्तार्थ में अच प्रत्यय होने से, वी का अर्थ है विकार, वी यानी विकारम येति प्राप्नोति इति व्यय, ऐसी व्यय शब्द की व्युत्पत्ति है, जो विकार को प्राप्त करता है उसे कहा जाता है व्यय यानी सविकार। और विकार हैं जन्मादि छह भाव विकार, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षयते विनश्यति, इस वाक्य के द्वारा बताए गए जो छह विकार, और उन छह विकारों को जो प्राप्त करता है उसे कहा जाता है व्यय। वे हैं शरीर, विकारी शरीर का जन्म होता है, जन्म के अनंतर है करके भासता है, जन्म होने से पहले उसमें उसका अस्तित्व नहीं था। तो जन्म अनंतर प्रतीत होने वाला जो अस्तित्व, उसे भी विकार माना गया है, वह भी विकार है। जैसे जन्म एक विकार है, ऐसे जन्म के बाद सत्ता जो प्रतीत हो रही है, जन्म के पहले अभाव प्रतीत हो रहा था प्राग अभाव, और जन्म होने के बाद अस्तित्व प्रतीत हो रहा, वह अस्तित्व भी एक विकार है। तो जन्मानंतर अस्तित्व रूप विकार को भी ये शरीर प्राप्त करता है करके भासता है। और जैसा जन्म के समय था ऐसा ही नहीं रहता, बढ़ता है वृद्धि, और शिशु अवस्था को छोड़ता है, युवा अवस्था को धारण करता है, ये पूर्व अवस्था परित्याग पूर्वक उत्तर अवस्था का ग्रहण, इसे कहा जाता है विपरिणाम। तो शरीर ने पूर्व पूर्व अवस्थाओं को छोड़ा उत्तर उत्तर अवस्थाएं धारण कर रहा है, प्रतिदिन बदल रहा है, ये भी परिणाम भी है। और एक समय आता है, एक आयु विशेष होती है, तो कितना भी उसे पुष्ट करने के लिए पौष्टिक पदार्थों को खाते हैं, लेकिन वह बढ़ता नहीं है, घटता रहता है, अपक्षीयते और विनश्यति, प्रारब्ध का भोग करके क्षय होता ही होते फिर नष्ट हो जाता है। तो ये छह विकार हैं, इन छह विकारों को प्राप्त करता है शरीर, इसलिए इसे कहा जाता है व्यय। और आत्मा जन्म नहीं लेती है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे से, आत्मा को निर्विकार बताया गया। उसी निर्विकारता को अव्यय शब्द से बताया जा रहा है, न जायते म्रियते वासे, जो सड़भाव विकार राहित्य आत्मा में बताया गया वही यहाँ पर अव्यय शब्द से बताया जा रहा है। निर्विकार, तो अयम अव्यय का अर्थ है आत्मा जो पंचकोशातीत है वह अव्यय है, निर्विकार है, उसमें जन्मादि विकार नहीं है, और क्रिया भी क्रियारूप जो विकार है वो भी नहीं है, इसलिए कर्तृत्वादि भी नहीं है, ये बताना है। अव्यय होने से वह निर्विकार होने के कारण शरीरस्थ होने पर भी ये अव्ययत्व हेतु है, न करोति न लिप्यते में, आत्मा अव्ययत्वात् न करो शरीरस्थोपि न करोति न लिप्यते। इसमें दो अनुमान बताए जा रहे हैं, पहला तो है अयम शरीरस्थोपि न करोति न लिप्यते, इसमें हेतु है अव्ययत्वात्, और अव्ययत्व ये हेतु सिद्ध करने के लिए पूर्वार्ध है। आत्मा की निर्विकारता हेतु है आत्मा के शरीरस्थ होने पर भी अकर्तृत्व में अभोक्तृत्व में, आत्मा शरीरस्थ होने पर भी कर्ता भोक्ता नहीं है, क्यों? निर्विकार होने से। तो निर्विकार क्यों है, तो कहते हैं विकार तीन प्रकार से देखा जाता है। विकार एक स्वतः होता है, स्वाभाविक विकार, कई वस्तुएं स्वतः ही विनाशशील होती है, यानी पहले विकार के दो प्रकार कर लो, स्वतः विकार परतः विकार। हाँ, तो अपने आप भी विकार होता है, कई पदार्थ दूसरे से नष्ट नहीं भी होंगे तो अपने से ही नष्ट हो जाते, एक समय विशेष आ जाता है तो विनाशशील होते, नशील का अर्थ ही स्वभाव होता, वो स्वतः विकारी हो गए। ऐसे दूध उसमें दही आदि डाल करके जमा दो तब भी जम जाता है, और कई बार स्वयं भी जम जाता है, तो वो विकार हो गया उसका, स्वतः विकार, उसमें स्वतः परतः दोनों ही विकार है। और परतः विकार माना जाता है अवयव के विकृत होने से विकार, और गुणों के न्यूनाधिक्य के कारण होने वाला विकार। तो आत्मा में अव्ययत्व है, निर्विकारत्व है, निर्विकारत्व है ये बताने के लिए उसमें स्वतः विकारित्व नहीं है, स्वतः निर्विकार है ये बताने के लिए परमात्मा ये विशेषण है, हेतुगर्भ विशेषण है परमात्मा अयम का। वो परमात्मा होने के कारण आत्मा, उसमें स्वतः विकारित्व नहीं है। परमात्मा का अर्थ है जो परम आत्मा है उसे कहा जाता है परमात्मा। तो देहादि भी आत्मा है, तीन आत्मा होती है ना, एक मुख्य आत्मा, गौण आत्मा, मिथ्या आत्मा। तो जो गौण आत्मा है, जैसे दूसरे भेद होने पर भी अभेद व्यवहार जिसके साथ किया जाता है उसे गौण आत्मा कहा जाता है। पुत्रादि अपने से भिन्न है ये निश्चय होने पर भी अत्यधिक स्नेह के कारण पुत्रादि सुखी या दुखी होते हैं तो मैं ही सुखी हूँ मैं ही दुखी हूँ, ये व्यवहार पुत्रादि के प्रति किया जा रहा है, तो पुत्रादि को गौण आत्मा कहा जाता है। हाँ, भेद ज्ञान पूर्वक अभेद व्यवहार जिसके साथ किया जा रहा है उसे गौण आत्मा कहा जाता है, वो पुत्रादि है। और मिथ्या आत्मा कहा जाता है देहादि को, इसमें वो जिस समय भ्रांति में हम व्यवहार करते हैं, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ इत्यादि के समय देह का अपने से अलग भान नहीं रहता, तो भेद बुद्धि पूर्वक अभेद व्यवहार नहीं है, यहाँ अभेद बुद्धि है लेकिन विपरीत बुद्धि है, बाधित होती है ये, इसलिए अभेद बुद्धि का विषय होने पर भी यदि बाधित होता हो सम्यक ज्ञान से तो उसे कहा जाता है मिथ्यात्मा। तो देहादि स्वयं के देहादि मिथ्यात्मा है, और ये पंचकोशातीत जो स्वरूप है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से अभ्यंतर प्रत्येगात्मा वो है मुख्य आत्मा, वह तीनों शरीरों से जो तीनों शरीर मिथ्यात्मा कहलाते हैं स्वयं के, और गौण आत्मा जो पुत्रादि हैं उन दोनों से भी गौण आत्मा तथा मिथ्या आत्मा ये है निकृष्ट आत्मा, परम और अपरम, अपरम कहते हैं निकृष्ट को, परम कहते हैं उत्कृष्ट को, तो इन गौण आत्मा तथा मिथ्या आत्मा की अपेक्षा परम यानी उत्कृष्ट जो आत्मा है उसे कहते हैं परमात्मा, वो है प्रत्येगात्मा, तीनों शरीरों से स्वयं के भी यानी पुत्रादि से भी और स्वयं के भी उपाधिभूत जो शरीर है तीनों कहो या पंचकोश कहो उनसे अभ्यंतरात्मा वो है परमात्मा। और ये वो कौन है, अयम शब्दित जो है जो साक्षात अप्रोक्ष है साक्षी, और उसमें परमात्मत्व होने से वो स्वभावतः उसका विकार नहीं होगा, स्वतः निर्विकारत्व में हेतुगर्भ विशेषण है परमात्मत्व। इनमें निकृष्टता क्या है गौणात्मा और मिथ्यात्मा में, यही निकृष्टता है कि ये स्वभावतः भी विकारी है, और इसमें परमत्व है कि स्वभावतः निर्विकार है, यही परमत्व है। तो ये एक प्रकार से परमात्मा ये जो विशेषण है हेतु गर्भ विशेषण है, इससे बताया जा रहा है कि स्वभावतः निर्विकार है, स्वाभाविक अव्ययत्व है उसमें, और कहा कि स्वभावतः निर्विकारत्व होने पर भी अवयव के विकृत होने से विकारी हो जाएगा, तो कहते हैं वो अनादि है अनादित्वात, और अनादि से यहाँ पर निरवयवत्व अपेक्षित है एक प्रकार से, इसलिए भाष्कर भगवान अनादित्वात निरवयव कहेंगे और निरवयव होने से अव्यय बताएंगे। तो जो सावयव पदार्थ होता है वह अवयवों के विकृत होने से विकारी हो जाता है, आत्मा तो सावयव नहीं है निरंश है निरवयव है, निरवय निष्कलम निष्क्रियम शांतम, इसमें निष्कलम में कला शब्द का अर्थ है अवयव, और कला रहित यानी अवयव रहित उसे कहा जाता है निष्कल निरवयव, तो आत्मा निरवयव होने से निरवयव होने के कारण अव्यय है। अयम शब्द का जो अर्थ है आत्मा, आत्मा विशेष्य है, अयम शब्द यहाँ आत्मा के लिए है, प्रकृत तो आत्मा का चल रहा है ना, प्रकरण प्रकरण आत्मा का चल रहा है, तो आत्मा निर्विकार है, अयम शब्द का अर्थ है प्रकृत आत्मा, और प्रकृत आत्मा जो है ये निर्विकार है, उसमें निर्विकारत्व साध्य है। अयम शब्द का अर्थ है पक्ष, वो है आत्मा। अयम शब्द का अर्थ तो आत्मा अव्यय, ये प्रतिज्ञा है, अनुमान है ना, तो उसमें आत्मा हुआ पक्ष, साध्य हुआ अव्ययत्व। और इस साध्य की सिद्धि के लिए अव्ययत्व दो प्रकार का होता, अव्यय का अर्थ है निर्विकार, निर्विकारत्व दो प्रकार का है, स्वतः परतः। तो अव्यय कहने से दोनों प्रकार का अव्ययत्व बताना है, तो ये तो स्वतः अव्यय है आत्मा, ये दिखाने के लिए परमात्मा ये विशेषण हुआ। तो कहा आत्मा कहने से तो शरीर स्वयं का मिथ्या आत्मा भी और गौण आत्मा भी लिया जाता है, लेकिन परमात्मा कहने से ये गौण आत्मा और मिथ्या आत्मा से अलग जो शुद्ध आत्मा है उसको लिया जाएगा, और उसमें परमत्व है स्वतः विकार राहित्य। तो आत्मा है विशेष्य और परमात्मा इस विशेषण का व्यावर्त्य है। आत्मा शब्द से तीन प्रकार की आत्माएं ली जा रही है, गौण आत्मा, मिथ्या आत्मा, मुख्य आत्मा। तो परमात्मा है मुख्य आत्मा, तो गौण आत्मा और मिथ्या आत्मा हो जाएगा परमात्मा इस विशेषण का व्यावर्त्य। और उसमें परमात्मत्व होने से, परमत्व होने से, परमत्व ये हेतु है निर्विकारता में, स्वतः निर्विकारता में। ये गौण आत्मा और मिथ्या आत्मा स्वतः विकारी है, ये परमत्व बता रहा है स्वतः निर्विकारता को। तो कहा ये अवयव के विकारों से भी विकृत होने वाला नहीं है, अपरतः निर्विकारत्व सिद्ध किया जा रहा। परतः निर्विकारत्व दो प्रकार का है, एक अवयवों के विकारों से विकृतत्व रूप निर्विकारत्व विकारित्व होता है, और एक गुणों के न्यूनाधिक्य के कारण होने वाला विकृतत्व। वो दोनों प्रकार का, अवयवों के विकृत होने से परतः विकृतत्व, गुणों के न्यूनाधिक्य के कारण होने वाला जो गुणकृत विकृतत्व, वह भी आत्मा में नहीं है, ये बताने के लिए ये दो विशेषण हैं परतः व्ययत्व के व्यावर्तक अनादित्व और निर्गुणत्व। और अनादित्व से अभिप्रेत है अव्ययत्व, क्या नाम, निरवयवत्व, इसलिए अनादि का अर्थ निरवयव लेना। अनादित्व से निरवयवत्व और निरवयव होने के कारण अवयवकृत जो विकार होता है उस विकार से रहित आत्मा है, ये बताया जाएगा। और निर्गुणत्वात् से बताया जा रहा है कि गुण के न्यूनाधिक होने से जो गुणवान वस्तु विकृत होती है, वैसा आत्मा गुणों के न्यूनाधिक्य के कारण विकृत होने वाला नहीं है, क्योंकि सगुण नहीं है, निर्गुण है। तो इस प्रकार ये अनादित्वात् और निर्गुणत्वात् इन दो विशेषणों से आत्मा में परतः व्ययत्व नहीं है, ये बताया। और परमात्मा से बताया गया स्वतः भी व्ययत्व उसमें नहीं है। तो अयम शब्दित आत्मा वो स्वतः परतः विकार रहित है, ये पूर्वार्थ का अर्थ निकला। आत्मा में स्वतः परतः विकारित्व नहीं है, और ऐसी जो वस्तु होगी वह अन्य विकारी वस्तु के संपर्क से भी विकारी नहीं होगी, जिसमें स्वतः परतः विकार राहित्य है, वह विकारी वस्तु के संपर्क में आएगी तब भी विकारी नहीं होगी। ये दिखाने के लिए उत्तरार्ध है कि शरीरस्थोपि अयम शरीरस्थोपि न करोति न लिप्यते। एक दूसरी प्रतिज्ञा है कि अयम यानि आत्मा शरीरस्थोपि समस्त शरीरों में विकारी शरीरों में स्थित होने पर भी उनके कर्तृत्वादि विशेषताओं से युक्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो अव्यय है। यदि कर्तृत्वादि विकारों से कर्तृत्वादि विशेषताओं से विशिष्ट हो जाएगी आत्मा शरीर के संपर्क से, तो उसका फिर स्वतः परतः निर्विकारत्व जो बताया गया वह अनुपपन्न होगा, असिद्ध होगा। इसलिए अव्यय होने के कारण ही कर्तृत्वादि विशेषता से युक्त 84 लाख प्रकार के सविशेष शरीरों में अवस्थित होने पर भी उनकी कर्तृत्वादि विशेषताएं आत्मा में वस्तुतः नहीं आती। आत्मा वस्तुतः उनसे सविशेष नहीं होता। ये यहाँ पर शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति। वैशेषिक आत्मा को मीमांसक वैशेषिक नैयायिक आस्तिक दर्शनकारों में आत्मा को कर्ता भी भोक्ता भी मानते हैं, तो उनमें कर्तृत्व का निषेध कर दिया। लेकिन सांख्य कहते हैं आत्मा कर्ता तो नहीं है, कर्तृत्व प्रकृति है। तो सांख्यों ने भी इसका समर्थन कर दिया न करोति का। लेकिन सांख्यों को आत्मा में कर्तृत्व अभिष्ट न होने पर भी भोक्तृत्व अभिष्ट है, तो सांख्यों को लगा कि कर्तृत्व का निषेध कर दिया तो हमें भी ये अभिष्ट है, तो हमारे ही मत का समर्थन हुआ। लेकिन ये सांख्य के मत का समर्थन भी नहीं है। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि न लिप्यते, यानी कर्म फल से यानी सुख दुखों से लिपायमान भी नहीं होता का मतलब भोक्ता भी नहीं है। भोक्ता होता है लिपायमान, तो न लिप्यते से भोक्तृत्व का निषेध किया जा रहा है। इसलिए सांख्य मत का भी निषेध ही है यहाँ पर। सांख्यों का आत्मा में कर्तृत्वाभाव तो वेदांत भी आत्मा में कर्तृत्व का अभाव मानता है, सांख्य भी मानते हैं, तो इतने अंश में सांख्य खंडनीय नहीं है। आत्मा की असंगता वेदांत भी मानता है, सांख्य भी मानते हैं, तो इतने अंश में भी वो खंडनीय नहीं है। लेकिन वो असंग अकर्ता होने पर भी भोक्ता है स्वभावतः, ये जो सांख्यों की मान्यता है इतनी औपनिषद विरुद्ध है, औपनिषद दर्शन विरुद्ध है। इसलिए कहा जा रहा है कि न लिप्यते, आत्मा कर्ता ही नहीं है शरीरस्थ होने पर भी, तो उनके फलों से लिपायमान भी नहीं होता, यानी फलों का भोक्ता भी नहीं होता। न करोति न लिप्यते। भाष्य है अनादित्वात्, इससे क्या नाम है निरवयवत्व बता करके अव्ययत्व सिद्ध किया जा रहा है। तो अनादित्वात् इसमें अनादित्व शब्द का विग्रह है, ये वृत्ति है ना अनादित्व में, तद्धित वृत्ति है, तो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है, उसका विग्रह करके बता रहे हैं। अनादेहे भावः अनादित्वम्, तस्य भावः त्वतलौ, एक पाणिनीय सूत्र है, उससे त्व प्रत्यय हुआ भाव अर्थ में। हाँ, तो अनादेह भाव अनादित्वम, ये अनादित्व शब्द का अर्थ हुआ, विग्रह हुआ अनादि पदार्थ का भाव यानी धर्म, अनादित्व शब्द का अर्थ हुआ। अनादि किसको कहते हैं? अनादित्व शब्द का तो अर्थ हुआ अनादि पदार्थ का धर्म, अनादित्व। लेकिन अनादि किसको कहा जाएगा? तो अनादि में है नय तत्पुरुष समास, नय तत्पुरुष नहीं आपका वो बहुरी समास, वेधिकरण बहुरी समास है। इसलिए कहते हैं कि अनादि आदि यानी कारणम तत् यस्य नास्ति। तो आदि शब्द का अर्थ है कारण, और वह जिसका नहीं है यानी कारण जिसका नहीं होता है उसे अनादि कहता है। तो कार्य का तो कारण होता है, और जो कार्य रूप नहीं है उसका कारण नहीं होता। तो आत्मा कार्य रूप नहीं है इसलिए उसका कोई कारण भी नहीं होगा। इसलिए अनादि शब्द का अर्थ निकला कार्य विलक्षण, जो कार्य रूप नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है उसे अनादि कहा जाएगा। तो कार्य का कार्य है यदि तो कोई ना कोई कारण जरूर रहेगा जो उत्पन्न होने वाला है। आत्मा तो उत्पन्न नहीं होती इसलिए उसका कोई कारण नहीं है। तो कारण रहित तो ये अनादि शब्द का अर्थ निकलेगा, और उसका भाव है अनादित्व, कारण रहित पदार्थ का कार्य विलक्षणत्व, अनादित्व शब्द का अर्थ निकलेगा। और जो कार्य है वो सावयव होता है, सभी कार्य सावयव हैं। तो आत्मा तो अनादि है, कार्य विलक्षण है इसलिए अव्यय है, वो निरवयव है, अव्यय नहीं निरवयव है। तो ये आगे कह रहे हैं कि आदि ही कारणम तद यस्य न अस्ति तद अनादि, और यद ही आदिमत तत् स्वेन आत्मना वेत्ति अयन्तु अनादित्वात् निरवयवः। तो जो आदिमत है यानी कार्य है वह स्वेन आत्मना यानि स्वावयवेन वेत्ति, वह विकार को प्राप्त करता है, अवयवों के विकार से विकृत हो जाता है। शरीर अवयव है, सादी है, सादी है, उत्पन्न हुआ है तो उसके अवयव बढ़ते हैं कि नहीं? सावयव है तो वृद्धि हो रही है, विपरिणाम हो रहा है, अपक्षय हो रहा है, अवयवों के विकृत होने से शरीर में विकार हो रहा है। तो ये कहते हैं कि यद ही आदिमत तत् स्वेन आत्मना वेत्ति अयन्तु अनादित्वात्, अनादि होने कारण निरवयव है तो अनादित्वात् निरवयव। हाँ, जब माया ही सावयव है तो आकाश का परिणाम क्या नाम, माया का परिणाम आकाश, उसका यदि अवयव नहीं होगा तो आकाश का अपंचकृत आकाश का सत्व गुण श्रोत्र इंद्रिय बना, ये कहते हैं कि नहीं? और जो रजोगुण है वह कर्म इंद्रिय बना है, और तम अंश से ये स्थूल, तो ये जो गुण है सत्व रज तम सात्विक अंश तामस अंश राजस अंश आकाश में भी है, हाँ, और उसी के ये बने, और अपंचित पंचमहाभूतों के सात्विक सम्मिलित सात्विक अंश है मन बना, सम्मिलित रजो अंश है प्राण बना, ये कहते हैं ना। तो इसलिए अंश है, उनके अंश कहते हैं अवयव को। हाँ, लेकिन आकाश है भी तो कार्य है, तो सावयव है। तो अयंतु अनादित्वात् निरवयव, तो अयम यानी प्रकृत आत्मा वह अनादि होने के कारण निरवयव है। निरवयवत्व में हेतु है अनादित्व, इसलिए शिवमेमन स्तोत्र में आया ना, अजन्मानो लोका किम अवयवंतोपि, तो अवयवंतोपि लोका अजन्मानः किम, तो किम शब्द आक्षेप अर्थ है, कहते हैं अवयववान यानी सावयव होते हुए भी यह जगत क्या अजन्मा है, का मतलब जो सावयव होगा वो सजन्मा होगा, उसका जन्म होगा, तो जन्म जन्म हुआ है तो फिर जो जिसका जन्म होता है उसका कोई ना कोई कर्ता होता है, तो अधिष्ठातारम बिना क्या वो आता है ना, क्या बिना अधिष्ठाता के हो सकता, अधिष्ठाता यानी कर्ता, जो कार्य है घट है वो बिना कुलाल के क्या बन सकता है, तो उत्तर मिलेगा नहीं बन सकता। ऐसे जगत कार्य है तो बिना कर्ता के नहीं बन सकता, तो कौन है कर्ता, तो अनीशो वा कुर्यात्, यदि जीव कर्ता मानोगे तो जीव को तो कार्य करने के लिए एक समय का भोजन बनाने के लिए भी आटा चावल दाल के बिना नहीं बना सकता, सामग्री चाहिए कार्य करने के लिए, तो इतना बड़ा जो जगत बनाया तो उसके पास सामग्री कहाँ से आई, बिना सामग्री के बना नहीं सकता, इसलिए अनिशो वा कुरिया भुवन जन ने कह परिकरा, तो फिर मानना पड़ेगा कि बिना सामग्री के ही जगत को बनाने वाला कोई न कोई जीव से भिन्न है, वो है ईश्वर। तो यहां पर तो ये बताया जा रहा है कि निरवयव है अनादि होने के कारण, अजन्मा है इसलिए निरवयव है, जो जन्म लेता है वह सावयव ही होता है, सावयव का जन्म होता है, निरवयव का नहीं, द्रव्य में। बाकी आप कहोगे इच्छा उत्पन्न होती है लेकिन वो गुण है, तो उसका अवयव क्या है, तो गुण के लिए नहीं, जो सावयव तो होते हैं द्रव्य, पदार्थ भी कई प्रकार के होते हैं ना, तो आत्मा द्रव्य है, तो द्रव्य है उनके वैशेषिकों के मत में सात पदार्थ है, उसमें पहला पदार्थ है द्रव्य, उसके अवान्तर नौ भेद हैं, उसमें एक आत्मा भी है, तो ऐसे नौ द्रव्यों में से कोई भी उत्पन्न होने वाला द्रव्य निरवयव नहीं है, सावयव ही है, द्वेनुकादि की ही उत्पत्ति होती है उनके यहाँ। ऐसे आत्मा अनादि है, अनुत्पन्न है उनके यहाँ, तो निरवयव है, और निरवयव होने से अव्यय हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा, जन्मादि विकारों से रहित होगा। तो ये कहते अनादित्वात् निरवयव और इति कृत्वा का मतलब अनादित्व हेतु से पहले आत्मा में निरवयवत्व सिद्ध करना है, और निरवयत्व होने से अव्ययत्व, जन्मादि विकार राहित्य, इस प्रकार ये निर्गुणत्व अनादित्व हेतु आत्मा में निरवयवत्व ज्ञापन पूर्वक अव्ययत्व का हेतु बनेगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अनादित्वात् अव्यय निरवयव इति कृत्वा न वेत्ति, और निरवयव होने के कारण न वेत्ति यानि अवयवों के विकार से सावयव वस्तु जैसे विकारी होती है ऐसा विकार भी आत्मा में नहीं आएगा। ये अवयव परतः विकार जो दो प्रकार का होता है, अवयवों के विकृत होने से विकार और गुणों के विकृत होने से विकार। वो परतः दो प्रकार के विकार का निराकरण करने के लिए क्रमतः दो पंचम्यंत पद हैं। उसमें से पहला पंचम्यंत पद जो है अनादित्वात्, वह निरवयवत्व को बता करके अव्ययत्व को बताएगा। अवयवकृत परतः विकाराभाव आत्मा में बताएगा। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने ये लिखा कि अयन्तु अनादित्वात् निरवयव इति कृत्वा न वेत्ति। इसलिए वह निर्विकार है। तो कहते हैं भले ही अवयव निमित्तक विकार परतः विकार आत्मा में न हो निरवय होने से, लेकिन गुणतः तो विकार होगा। वैशेषिकों के मत में आत्मा निरवय है लेकिन बुद्ध्यादि गुणवान है, उसमें बुद्ध्यादि विशेष आठ गुण रहते हैं और उन गुणों के न्यूनाधिक होने से उसमें विकार माना जा, गुणकृत विकार। ये वैशेषिक यदि कहते हैं तो निर्गुणत्वात् ये हेतु है कि आत्मा निर्गुण होने से भी गुणकृत जो परतः विकार होता है गुणों के न्यूनाधिक्य के कारण होने वाला विकार वह भी आत्मा में नहीं होगा। इस अभिप्राय से निर्गुणत्वात् हेतु है। उसकी व्याख्या कर रहे हैं भगवान भाष्यकार की तथा निर्गुणत्वात् सगुणो ही, तो निर्गुणत्व को निर्गुण होने के कारण अव्यय होगा ये बताने के लिए कहा जा रहा है कि सगुण गुणों में न्यूनाधिक्य होने से विकारी होता है, ऐसा आत्मा सगुण न होने से नहीं होगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि सगुणो ही गुण व्ययात वेत्ति, अयंतु निर्गुणत्वात् न वेत्ति इति परमात्मा अयम् अव्ययो न अस्य व्ययो विद्यते इति अव्ययः। तो ये जो सगुण पदार्थ होते हैं उनके गुणों में न्यूनाधिक्य होने से उनमें विकार माना जाता है, गुणकृत विकार से वे विकृत हो गए, परतः विकार आ गया उनमें। ऐसे आत्मा यदि सगुण होगा तब तो गुणतः विकार से विकारी होगा, लेकिन आत्मा तो निर्गुण है। औपनिषद आत्मा श्रुति उसे निर्गुण कहती है, निर्गुणो केवल निर्गुण केवलश्च, वो निर्गुण है निष्क्रिय है। तो अयंतु निर्गुणत्वात्म वेत्ति इति परमात्मा अयम अव्यय, यानी न अस्य व्ययो विद्यते इति अव्यय। तो परतः जो दो प्रकार का विकार है उन दोनों का निषेध क्रमतः अनादित्वात् निर्गुणत्वात् इन दो से हुआ। स्वतः विकार भी आत्मा में नहीं है, इसे बताने के लिए आनंद गिरी जी ने कहा कि परमात्मा शब्द का प्रयोग है। आनंद गिरी टीका में परमात्मा इस पद की जो अवतरण टीका है उसमें ही लिखते हैं कि स्वतः निर्विकारत्व बताने के लिए परमात्मा इस शब्द का प्रयोग किया है, और वो पंचकोशातीत होने के कारण परमत्व है उसमें, और वो जो वो मुख्य आत्मा है वो मिथ्यात्मा और गौण आत्मा की अपेक्षा वह परम है, उत्कृष्ट है, और उसके कारण उसमें स्वतः मिथ्यात्मा और गौण आत्मा में तो स्वतः व्ययत्व है, इसमें वो स्वतः व्ययत्व भी नहीं है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। अच्छा, एक वाक्य को पूरा किया जा फिर शब्दार्थ पूरा होगा, आक्षेप समाधान कल आएगा। तो यतः एवं अतः शरीरस्थ अपि शरीरेषु आत्मनः उपलब्धि भवति इति शरीरस्थ। तो कहते यतः एवं, यानी जिस कारण से अव्यय है, स्वतः परतः विकार रहित आत्मा है, एवं है का अर्थ, उस कारण से न करोति न लिप्यते ऐसा लगाना है, शरीरस्थोपि न करोति न लिप्यते। तो कहते आत्मा को तो सनत कुमार जी ने नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए छांदोग्य में स्वमहिमा में प्रतिष्ठित बताया, कहा कि वो सुख स्वरूप जो भूमा है वो कहाँ प्रतिष्ठित है। तो कहा कि वस्तुतः देखा जाए तो कहीं नहीं, अरे यदि मानना ही है तो स्व महिमनी प्रतिष्ठित, वो स्व महिमा यानी स्व स्वरूप में प्रतिष्ठित है। और यहाँ पर भगवान उसे कह रहे हैं शरीरस्थ, शरीर में स्थित है, तो जो स्व महिमा में स्थित है वह शरीरस्थ कैसे होगा। तो कहते हैं शरीर में वो जो स्वरूपस्थ आत्मा है उसकी उपलब्धि शरीर में होती है, वो तो व्यापक है, भूमा है तो, लेकिन यहाँ उसकी उपलब्धि नहीं होगी। उपलब्धि का साधन जो दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी के अनुसार सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि है, उसका गोलक शरीर में है और वह सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि से अनुभव में आता है, वो कहाँ आएगा, गोलकस्थ बुद्धि में, और गोलकस्थ बुद्धि है शरीर में, और वो विषय करती है स्व महिमा में प्रतिष्ठित आत्मा को। इसलिए आत्मा की उपलब्धि शरीर में होने के कारण उसे शरीरस्थ कहा जा रहा है। जैसे जहाँ व्यक्ति को देखा जाता है उस समय उसकी उपस्थिति वहीं होती है, अन्यत्र नहीं मानी जाती, और आत्मा की उपलब्धि शरीर में हो रही है इसलिए उसे शरीरस्थ कह रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो परिचिन्न है, वो तो उसकी तब भी स्व महिमा में जो अवस्थिति है वो बिगड़ेगी नहीं। इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि शरीरेषु आत्मनः उपलब्धि भवति, शरीर में आत्मा की अनुभूति होती है इसलिए उसे शरीरस्थ कहा जा रहा है। इति शरीरस्थ उच्यते, और तथा न करोति, यानी शरीरस्थ होने पर भी न करोति का मतलब करता नहीं है आत्मा, कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति ही कर रही है, प्रकृतेवच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, वो कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति में कर्तृत्व है न कि आत्मा में, ये कहा जा रहा है। और वो कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति में, स्वतंत्र प्रकृति में नहीं, आत्माधिष्ठित प्रकृति में, यानी चेतन अधिष्ठित प्रकृति में कर्तृत्व है, चेतन में नहीं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो शरीरस्थोपि आत्मा न करोति, और फिर सांख्य कहते हैं भले ही कर्ता नहीं है तो भोक्ता मान लो, कहते भोक्ता भी नहीं है, तद अकरणात एव तत्फलेन न लिप्यते, तो कर्म नहीं करता है इसीलिए कर्म के फल से वस्तुतः वह लिपायमान भी नहीं होता, न लिप्यते। इस प्रकार ये शब्दार्थ हुआ, एक बाकी है यो हि कर्ता स कर्म फलेन लिप्यते अयंतु अकर्ता अतो न फलेन लिप्यते, जो कर्ता है वो तो कर्म के फल से लिपायमान होगा, आत्मा तो अकर्ता होने के कारण कर्म फल से लिपायमान नहीं होगा। अब आक्षेप और समाधान आ रहा है, इस पर चर्चा कल होगी।